Kim kıyamet gününe bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim bir günahla gelirse, o sadece getirdiğinin misliyle cezalandırılır. Onlar zulme uğratılmazlar.